Tak. Cześć. No, muszę zmienić formułę, bo nic z tego nie będzie. Muszę jeszcze bardziej, o ile to możliwe, podcast uczynić surowszym. Po prostu nagrywam, wrzucam i do widzenia. Do widzenia, koniec. Żadnej obróbki, żadnego dodawania muzyki. Nawet nie będę konwertował tego pliku. To jest format WMA. Taki format wychodzi z mojej MP3. Sam używam Linuxa, Windowsa, więc wiem, że taki format jest odtwarzalny w tych systemach. Zatem myślę, że nie będzie problemu. Także witajcie w kolejnym odcinku podcastu Święty Spokój. A po prostu muszę się odezwać, bo mnie przecież zadusi. Ja jako kibic muszę powiedzieć coś o imprezie, która odbędzie się za trzy dni w Polsce i na Ukrainie. Wiadomo, że chodzi o Euro, Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. I mam kilka refleksji takich, właśnie, może nie uprzedzając faktów, albo nie tyle faktów, tylko nie anonsując tego, o czym będę mówił, zacznę, przepraszam, jestem na dworze z psami, więc troszkę będę musiał tutaj na przykład ustawiać czasami do pionu, jak będą. Boguś, chodź tu. Idziemy. Poza tym komar mnie w głowę udziabał. Spokój, hej. Dobra. A sytuacja jest taka. Euro. Pamiętam jeszcze, jak w 2006 roku podjęto decyzję o tym, że Polska będzie współgospodarzem tej wspaniałej imprezy. Jaki byłem szczęśliwy wtedy, jak bardzo się cieszyłem. Zestawiłem to z dzisiejszym, muszę powiedzieć, dosyć krytycznym podejściem. I przypomniałem sobie, że wtedy mówiłem, że nie wierzę w te drogi, autostrady, tę infrastrukturę. Jedyne, co powiedziałem, że musi być i że to staniemy na głowie, wszyscy staną na głowie, żeby było, to stadiony. Tak, no i okazało się, że w dużej części miałem rację. Dlatego, że stadiony są, dworce, lotniska przypudrowane, autostrady niedokończone, ale moment. Tak, ale stadiony są, tak jak mówiłem, równe zielone boiska. No i turniej się odbędzie, ale już wokół stadionu już wystarczy odejść 100 metrów i widać tą kostropatą rzeczywistość. Polska w budowie. No ale dobrze. Także cały ten mój wywód dzisiaj będzie o tym, jak to się, właśnie taką łyżką dziegciu w beczce miodu. Dobra, następna rzecz to reprezentacja. Cóż, dzisiaj jadąc samochodem, wracając do domu, w radio słyszałem jedną panią, słuchaczkę, która zadzwoniła i powiedziała, że w gruncie rzeczy nie rozumie tych, którzy w ogóle przykładają jakąkolwiek wagę do tego, po jakiemu mówią reprezentanci. Ważne, żeby strzelali gole dla reprezentacji Polski. No i otóż ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Są rzeczy ważne, pryncypialne, po prostu, które są do których są bezkompromisowe. Nie można przejść nad tym tak do porządku dziennego. Ja teraz powiem od razu z góry, uprzedzam, że przerysowuję, przesadzę teraz po to, żeby jakby uzmysłowić, o co mi chodzi. A w ogóle nie wiem, czy słyszycie, taka dygresja. Idę sobie właśnie po lesie. Nie wiem, czy to słychać w mikrofonie. Przechodzę teraz koło takiego drzewka, gdzie małe dzięcioły w dziupli piszczą. Jak tutaj czasami chadzam, to widać, jak dzięcioł, tudzież dzięciolica, bo nie jestem ornitologiem, nie rozpoznaję płci. W każdym bądź razie, jak karmi te swoje małe. Spróbuję podejść trochę bliżej i pochwalić się, w jakiej to okolicy mieszkam i jakie rzeczy można tu usłyszeć. Dobra, nie wiem, czy było słychać, mam nadzieję, ale wracając do tematu tych pryncypiów. Otóż, co byście powiedzieli, gdyby... Tak, ja inaczej. Zdaję sobie sprawę z pokręconej historii Polski, z tego, że Polacy emigrowali z własnej woli lub pod przymusem do różnych... No, w całym świecie są Polacy. Mało tego. Na terenie Polski mieszkały różne narodowości i byli Polacy tacy, którzy... Polska przed II wojną światową i jeszcze wcześniej była krajem wielonarodowym. Różne ludy wschodnie, Ukraińcy, jacyś różni Rusini, Żydzi, Niemcy, to byli wszyscy obywatele Polski. No i biorąc to wszystko pod uwagę, zdaję sobie sprawę, że pojedynczy osobnik może mieć problem nawet z podjęciem decyzji, czy on się bardziej czuje Polakiem, czy on się bardziej czuje Niemcem. Tudzież Żydem, czy też w dzisiejszych czasach Izraelczykiem, czy Polakiem. Także ja sobie zdaję z tego sprawę, ale wydaje mi się, że są takie podstawowe... Znaczy, tylko że jeśli on już podejmuje decyzję, że on jest Polakiem jednak, że on czuje, że głównie, albo inaczej... No, że on chce grać w reprezentacji Polski, to ja jako Polak chciałbym, żeby w reprezentacji Polski grali tacy, którzy tą decyzję podejmują, bo jest to ich właśnie wybór, a nie dlatego, że nie mogę zagrać w reprezentacji Niemiec, niestety nie dostałem powołania, jestem za słaby, mam 25 lat, nie sądzę, żebym był kiedykolwiek na tyle dobry, żeby zagrać dla Francji, Niemiec, nie wiem, Hiszpanii, Brazylii, no to trudno, to w takim razie zgłoszę się po polski paszport. Albo inaczej, mam ten polski paszport, to jeśli już chcą, żebym grał dla nich, to ja dla nich mogę ewentualnie zagrać. No, trudno. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chodzi o pewną godność, o to, że ja mogę przegrać. Ja mogę przegrać jako Polska, mogę przegrać to euro, mogę przegrać wszystkie mecze nawet. Będzie mi przykro, będę pewnie krzyczał, Polacy, nic się nie stało. No w każdym razie chodzi o to, żeby dochować zasad tych pryncypialnych, tych ważnych. Tak. Miałem coś na myśli a propos właśnie tych pryncypiów, jakieś właśnie to przerysowanie, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć. Aha, już wiem. Skoro nieważne jest, jeszcze raz uprzedzam, przerysowuję. Skoro nieważne jest, że kto strzela bramki dla reprezentacji Polski, czy to jest ktoś, kto de facto czuje się Francuzem czy Niemcem, czy to jest rzeczywiście Polak, wszystko jedno, aby wygrać, to można pójść dalej. Zostaw. Fe. Nieważne jest, w granicach jakiego państwa żyjesz. Nieważne jest, że tutaj mieszkasz i to tutaj mieszkali twoi ojcowie, dziadkowie i walczyli za to, żeby lepiej czy gorzej, ale Polska była suwerennym krajem i rządzona była przez Polaków dla Polaków. Nie potraktujcie tego jako jakiś rasizm i nacjonalizm, ale po to narody generalnie wybijają się na niepodległość, żeby funkcjonować jako kraj, jako naród i rządzić się i być rządzonym przez swoich przedstawicieli, jednak przede wszystkim przez przedstawicieli ze swojego narodu. No to jeśli to jest nieważne, to dlaczego, po co oni to robili? Może faktycznie, gdybyśmy byli Niemcami w tej chwili, mieszkalibyśmy teraz na terenie Niemiec, nazywali się mniejszością polską w demokratycznych Niemczech, z jakąś autonomią, zarabiali w euro, dostawali do finansowania takie jak na przykład dostawali czy dostają wschodnie Niemcy, to byłoby nawet wręcz lepiej. To jest ważne czy nieważne? Nie mówcie, albo nie myślcie, że ale to jest zupełnie inna sytuacja. Bo ja wiem, że to jest inna sytuacja. Zdaję sobie sprawę z tego, że to było przerysowanie, że to była karykatura pewna, ale właśnie takie przerysowania i karykatury mają uwypuklać pewne cechy, pewne zdarzenia, idee. No i dlatego sobie pozwoliłem na to. Ale i teraz tak. Kolejna sprawa to doping. Doping na stadionie. Byliśmy uważani, albo jesteśmy uważani, albo sami się tak uważamy, bo w sumie nie wiem, nie słuchałem opinii, nie słyszałem opinii innych jakichś narodów, za jakichś wspaniałych, fanatycznych kibiców. I no, przez ostatnie lata, jeśli chodzi o piłkę nożną, niestety trudno było tego doświadczyć. Byłem na kilku meczach, ale atmosfera była no co najmniej słaba. Wszyscy ci, którzy chodzą na mecze reprezentacji, a jeszcze do tego chodzą na mecze klubowe, a jeszcze bywają na przykład na tych trybunach, gdzie są ci fanatyczni kibice ich klubów, zapewne wiedzą, o czym ja mówię. Mnie osobiście ciary przechodzą podczas śpiewania hymnu z kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, gdy szale lub flagi mamy nad głowami. I to jest piękne, ale potem zaczyna być cicho. Pamiętam mecz z bodajże 2004 chyba roku. Chyba wcześniej może. Mecz Polska-Austria na stadionie w Chorzowie. Kiedy polska reprezentacja wygrała tam 3-2. To były eliminacje. Dobra, nie będę ściemniał, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam wynik i pamiętam atmosferę, która była no, porywająca, naprawdę. To była piękna atmosfera, nawet biorąc pod uwagę, że to właśnie był mecz reprezentacji, gdzie kibice siedzą, nie są tak zorganizowani jak kibice klubowi, to tam było wspaniale. No, mam nadzieję, liczę na to, że oprócz tych problemów, o których przed chwilą mówiłem, tych pryncypiów, to w głównej mierze ten brak dopingu, ten słaby doping związany jest po prostu z tym, że mecze były o pietruszkę, bez stawki. Nie graliśmy o żadne punkty. Mam nadzieję, że na Euro i po Euro, kiedy będziemy już grali kolejne mecze eliminacji, tym razem do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2014 roku w Brazylii, będziemy mieli mecze o stawkę, o punkty, gdzie wynik będzie się liczył i ten doping wróci. Także to jest kolejne parę kropel tego dziegciu. Kolejne krople chciałbym dorzucić, a właściwie nie ja, tylko UEFA je sama sobie wrzuca. UEFA wspólnie z naszym ukochanym, jakże ulubianym i cenionym PZPN-em. Chodzi o to, że większość biletów na stadiony zostaje rozprowadzone wśród nie kibiców, wśród sponsorów, VIP-ów, wśród kolegów, wśród, że tak powiem, krawaciarzy. Więc to jest kolejna przyczyna, dlaczego na tych stadionach jest tak drętwo. Ja to rozumiem, że Michelowi Platiniemu nie wypada śpiewać, jebać PZPN czy tam kogo innego i przyjść w koszulce, wymalować sobie twarz i się wydzierać. Nie wypada. Ale jak się sprzeda 50%, spokój, przestań. Jak się sprzeda 50% biletów takim ludziom, no to wtedy kto ma tworzyć tą atmosferę? Atmosferę widowiska? No nie ma komu, nie ma. I tym bardziej, że na tej imprezie, na Euro, wszyscy chcieli tam być, wszyscy chcieli przyjść. Sprawdzę tylko, czy w ogóle to się nagrywa, bo gadam, a to może już... Nie, nagrywa się, dobrze. Na tą imprezę chcieli przyjść wszyscy, zobaczyć jak to będzie, zobaczyć stadiony. W związku z tym wiele osób... Spokój! Wróć! Wiewióreczka. Moje psy chciały polować wiewiórkę. Wiele osób, które jeszcze nigdy nie było na meczu, przyjdzie pierwszy raz właśnie na Euro. Nie mam nic do takich osób. Każdy ma kiedyś ten swój pierwszy raz. Obyście tylko założyli tą koszulkę, szalik i dumnie tam reprezentowali i wspierali naszą reprezentację. Do końca. Nie ma wychodzenia 5 minut przed końcowym gwizdkiem, bo jest 3-0 dla przeciwników. Do końca optymistycznie. Po meczu można wygwizdać. Ale dopóki mecz trwa, to jesteśmy fanatycznie do samego końca z drużyną, której kibicujemy. No właśnie, i teraz jeszcze z tym kibicowaniem. Ze względu... Ja trochę się naczytałem różnych takich sceptycznych opinii, tych takich kibolskich, że w ogóle bojkotujemy tą komercyjną imprezę. I powiem tak, że wiele racji w tym jest. Nie będę teraz może przytaczał tych opinii, bo ten plik się... ta pogadanka wydłuży się do jakichś niesamowitych rozmiarów, a i tak wydaje mi się, że mam jakiś taki rozwlekły sposób wypowiedzi z mnóstwem dygresji. W każdym razie uważam, że mają oni sporo racji. Mają słabą prasę i dlatego to się nie przebija do opinii. Zresztą sami są temu po trosze winni, albo nawet w dużej mierze. Natomiast mają sporo racji, tyle tylko, że ja mam jednak tylko, nie mam wyboru, jest tylko jedna ta reprezentacja Polski i mimo, że nie do końca mi się ona podoba, mimo, że rozumiem, dlaczego wiele osób nazywa ją nie reprezentacją Polski, tylko reprezentacją PZPN-u, to mimo wszystko to jest moja reprezentacja, no. Innej nie mam, lepszej nie mam. Nie jest wymarzona, ale to jest ta reprezentacja, której ja będę, którą będę wspierał, której będę kibicował, z której będę, mam nadzieję, cieszył się, gdy będą wygrywać, awansować, ale i z której obym nie musiał się smucić, ale będę się autentycznie smucił, kiedy będą przegrywać. Dobra, wracamy do domu. Trochę się zmachałem. Mam, kurczę, takie psy nieposłuszne, się ciągle szarpią. Trochę trzeba wysiłku, żeby je jakoś na wodzy utrzymać. No i zapewne nie chcę właśnie... Zauważyłem, że są dwie skrajne postawy. Postawy tych takich euroentuzjastów, którzy po prostu bezkrytycznie przyjmują wszystko i mówią jeszcze do tego, żeby nic nie mówić złego, bo to święto, bo ci, co mają jakieś ale do tej całej imprezy, psują wielkie narodowe święto, wielką promocję Polski. Że to jest jeden biegun, a drugi biegun jest, to są wszyscy ci, którzy uważają, że euro to korupcja, mafia, w ogóle fuck euro, to jest hasło kibiców, kiboli. Kiboli nie w sensie pejoratywnym, tylko żeby określić jak pewną grupę ludzi związanych z pewnymi ideami, jakieś środowisko. No i mamy takie dwa bieguny. Ja stoję tak o krakiem, ale jednak decyduję się... Nie, na żadną z tych opcji się nie decyduję. Na żadną z tych opcji się nie decyduję. A, jeszcze jedna rzecz. A propos tej zbudowanej, niedokończonej infrastruktury i bulwersujących absolutnie sytuacji finansowania tego. Czyli to, że ci słynni tak zwani podwykonawcy nie otrzymują za to pieniędzy i naprawdę ja ich popieram, że jeśli oni zablokują wejścia na stadiony, to się absolutnie nie będę im dziwił. Dlatego, że zastanówcie się sami, gdybyście nie dostawali pieniędzy za swoją pracę, a ktoś by wam mówił, ale nie psujcie tego wielkiego święta. A ludzie potracili firmy, bo naprawdę, jeśli ktoś miał, nie wiem, ciężarówkę, dwie ciężarówki, wydał kupę kasy, wystawił faktury, teraz musi zapłacić podatek, a ktoś mu, nie dostał pieniędzy za wykonaną usługę, czy za dostarczone materiały, trudno mu powiedzieć i wymagać od niego, żeby on teraz swoje osobiste szczęście, szczęście swojej rodziny, niewydumane, normalnie zapracowane, poświęcił, machnął ręką, kupił szalik i cieszył się wraz z innymi. Także jaki jest właściwie, po co ja to wszystko mówię? Po to, że dzisiaj, albo może nie, dzisiaj do Was to mówię, ale powiedzmy, biłem się z myślami właściwie, jak potraktować całą tą imprezę, bo mam do niej bardzo dużo krytycznych uwag, ale mimo wszystko powiem, nie zakrywając przed sobą, nie chowając, nie zamiatając pod dywan tych wszystkich problemów, dostrzegając je, powiem tak, Polska gola i obyśmy, a co tam, 1 lipca mogli cieszyć się po meczu finałowym z tego, że drużyna naszych farbowanych lisów zdobyła Mistrzostwa Europy. Były takie przypadki, kiedy Grecja na przykład zdobywała to mistrzostwo, Dania. Dlaczego mielibyśmy my tego nie zrobić? Także życzę wszystkim szczęścia sobie, drużynie i chciałbym ci, którzy są euroentuzjastyczni, przetrzyjcie oczy, zobaczcie, że nie jest tak różowo. A ci, którzy nie chcą kibicować ze względu na to, że nie wszystko zgadza się z tymi właśnie pryncypiami, nie wszystko jest wykonane tak, jak należy. Nie wiem, no. Myślę, że no niczego innego nie mamy. Jest taka polska reprezentacja w takim turnieju, w takiej Polsce, jaką mamy. I cóż, i to tyle. Także do usłyszenia w następnym odcinku, który jak zwykle pojawi się nie wiadomo kiedy, ale mam nadzieję, że byłoby miło, gdybyście cokolwiek napisali pod odcinkiem, czy taka formuła takiej pogadanki nieprzygotowanej, niezmontowanej, czy jest w ogóle odpowiednia, czy ktokolwiek, czy po prostu nie zaśmiecam internetu, dysków, łącz i tak dalej. A zresztą właściwie to chyba i tak będę zaśmiecał, bo to jest taka forma mojego podzielenia się z eterem, z anonimowym kimś, albo z nikim nawet, moimi przemyśleniami, poglądami. Także, ale będzie miło, jeśli byście ewentualnie mieli ochotę coś napisać, to będzie mi miło. No jeszcze w kwestii technicznej tylko mam taką zagwozdkę, czy to w ogóle będzie czytelne, bo stwierdziłem, że skoro nagrywam tylko głos, tylko swoje monolog, to mogę zmienić rozdzielczość mikrofonu na 64 kilobity na sekundę w pliku WMA. No i jeszcze co zrobię, bo w międzyczasie przerwałem nagrywanie, więc mam dwa pliki, ja mówiłem, że nie będę montować. A skoro muszę zmontować, to może się zmieni format pliku i jednak nie będzie WMA, ale to już są takie pierdoły, że szkoda gadać o tym. Do usłyszenia. Cześć.